Pernah dengar ungkapan kubur? Apakah betul kita tidak akan diganggu oleh orang kubur sebelah? Sekiranya dia menerima azab kubur. Macamlah kita masuk dalam kubur tu. Baik, dia tanya, dia mati, kemudian orang sebelah dia kena seksa. Dia kena tak? Tak kena. Masing-masing lah taziru waziratun wiziratun ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa ataupun akibat buruk daripada perbuatan orang lain. Nampak? Neh, mu duduk sebelah dak semayang, mu kena. Neh, dia lain-lain. Dia macam hotel lain-lain. Nak? Bilik rumah, bilik hotel sebelah semak, dak kemas apa semua, mu lah kotor. Bilik aku bersih. Nak? Jadi masing-masing lah. Neh? Patut ada orang cerita ha, kalau sebelah tu kena katok, siapa orang sebelah tu tak boleh nak tidur dalam kubur. Tak, itu bukan daripada hali-hali yang sahih ataupun hasan. Eh? Masing-masing dengan amalan masing-masing. Bahkan suami kita tak boleh tumpang nikmat isteri di dalam kubur. Masing-masing, tak usah kata jiran. Padahal dalam dunia boleh tumpang tak? Kita ni ada kereta, ada rumah. Kita kahwin dengan perempuan yang miskin, bini kita. Selas pinggang, mari siang dia. Bila dia mari jadi isteri kita, dia boleh tidur rumah kita. Boleh lah pasal dia bini kita. Walaupun kita duit kita buat belaka. Kali kita nak pergi pasar, dia boleh naik tak kereta kita. Boleh lah dia nama isteri kita dah. Boleh tupang tak? Boleh tupang. Neh? Suami kita juga. Neh? Isteri tu kaya, kontraktor. RM650,000 sebulan. Nampak? Suka rupa. Dia Terengganu apa gaji yang paling tinggi yang saya dengar baru ni lah. Seorang wanita rupanya. Bukan laki-laki. Itu kelebihan orang puan. Ferrari. Neh? Seorang perempuan. Saya dapat maklumat perempuan. Dia punya pendapatan tetap RM450,000 sebulan. Wanita. Duduk di Bukit Payung. RM450,000 sebulan. Belum masuk hak lain lagi. Dia ada 3 kilang di Indonesia, di Thailand, di Jogtok. Pakaian biasa je kurung, kat tutup. Gila, gila, gila, gila. Nampak? Dia kahwin dengan orang muda. Orang muda tu, orang budak kampung. Dia ni umur beromor sikit, 39 dah. Jadi, nak dara tua lah. Orang tunjuk ke dia, budak muda, umur 24. Tak silap saya lah. Nak, budak kampung. Neh? Jadi, kahwin. Bila kahwin, dia, apa benda ni? Hadiah perkahwinannya, perempuan beri ke lelaki. Sebab lelaki budak kampung, tak tahu benda, budak baik. Kahwin jadi rezeki, jadi suami dia. Dia duduk rumah kita. Dia terbang, pergi London, begitu, pergi sini. Nak, hari kahwin dia, dia bagi Nissan GTR. R34. Nampak? Kemudian baru ni, ulang tahun setahun perkahwinan, beli Mini Cooper baru. Nak, hadiah. Eh? Sepenuh setahun. Beri ketuk lelaki, tak naik pun, tak lelaki dah, dah naik kereta. Gitu je. Nak, tu kau puang. Nak, hebat dia ni. Sini ada gaji dia RM450,000. Ada? Kalau kupu serema, saya tak dapat. Nak, tu maknanya. Baik. Maknanya, gitulah. Dalam kubur, masing-masing. Mu kaya-kayalah dengan amalan masing-masing. Tak boleh tolong. Walaupun suami kita. Kerana yang kita boleh tolong-menolong, masih hidup sahaja. Nak. Lepas pada mati, hanya dua yang tolong kita, Allah dan Rasul. Nah? Soalan terakhir, dan insyaAllah kita akan sambung balik yang lain-lain pada perjumpaan selepas pada.